ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم الصلاة على المختار في القدم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. بل ولولا بكماله كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی. صلی علی محمد وعلی آله وصحبه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلیل شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل علی محمد وعلی آله وصحبه وبارک وسلم. قرآن عظیم میں یہ پاکیزہ کلمات کے آنی تلاوت و وانگ یہ لحظات تہا میسر بو خداوند متعال جل علا شانه ہوئے یک پیام بسیار مهمیا و به تعبیری از طرف خداوند متعال جل علا شانه برای تمام بندگان الهی در روی زمین یک اختاریه یا پیام از جهتی پرخطری یا باوتی مفهوم و تعبیر در بر دارند و به ما رسینگند. خوشا به آن خوشنصیب و سعادت مندین انسانی که نه با گوشهای سر بلکه با گوشهای دل خداوند متعال جل علا شانه تمام فرامین و پیام و دستورانا گوش بداری تو آنی طرفات توجه بکن تو عمل کوشش و سعی بکن. قرآن عظیم ای آیه کریمه اجمالی مفهوم اشین که رب العالمین فرمانه گه اینما تکونو یدرککم الموت، شما هر کجا ببید موت شما را رسینید یا موت به شما سر بی تو رسید. و ای پیم هم توانین تعبیری کرین که هر کجا شما وطا چیر بدهید و پنهان بکنید موت شما را پیدا کن تو درگیجید. ولو کنتم فی بروج مشیده، و اگرچه شما در داخل برجها باروها قصرهایی ببید که بسیار تلاش و زحمت بعد با استحکام و تدابیر حفاظتی کامل درست کنک بودتگ و اڑ کنک بودتگ. اگر شماوتی هستی جهان و دنیای محکمترین مکانانی تها زندگی بکنید مصالح ساختمانی ادوارا محکمترین بناها محکمترین قصر و قلعه و برجان تها شما زندگی بکنید که با بهترین امکانات دفاعی زمان آیا و با مدرترین سیستم های دفاعی آیا حراست کنک ببند و حفاظت کنک ببند. و طوری برایش میں ناز پروری و رفاہ و آسائشا جوڑ کنک بودتگن تو ار کنک بودتگن کہ گرمی گواتیا خورشید و آفتاب و روچه اذیت کننده شعایی هم به طرف شما راه مدیند و اجازه مدیند، ولی یک حقیقتی یک واقعیتی و یک چیزی به نام موت وجود داری که هیچ دفاعی تدبیر هیچ گونه حفاظتی امکانات هیچ لشکر و فوج و سپاه و هیچ گونه وسیلهی از وسائل و تدبیری از تدابیر نتواند آیه ورودا به نزد شما آیه وارد بوگ و داخل بوگ و یایگا لحظه ای که باید به نزد شما بیاید تو سر ببید مانه بوتو بکند هیچ چیزی آیه جلوه گفته نکند. شما هر کس ببید در هر مقامی ببید دارای هر رتبهی ببید و در هر کجای دنیا و در محکمترین و بهترین و مرتفعترین مکانات دنیا زندگی بکنید اینما تکونو یدرککم الموت، هر کجا ببید موت شما را رسینید. ولو کنتم فی بروج مشیده، و اگرچه شما در قلعه ها و برج هایی که خیلی محکم کاری کنگ بوده آنی ساختمانتها خیلی محکم و محفوظ ار کنگ بوده گن، در آن قصر هم شما زندگی بکنید، موت همود هم یه تو رسید و وقت سرابش نزد شما. موت حقیقتی که هرچند آیه نام برگ عموم انسانانی اوقاتا خوشیه شاید تلخی کن و شاز و نادر انسانهای در این دنیا بودگن تو هستن تو تا قیامت بیت دنیا اتها بند که از شنیدن نام موت نه تنها ناراحت نبند که بسیار شادمان و خرم و خوشحال بند. به این خاطره که آیان به این نتیجه و این واقعیت رسیدن که الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، مردن و مرگ به مانند یک پلی که دوستا با دوست ارتباط دادند. عاشق زاریا که این طرف رودخانه قرار گرفته و لوتی که بوتی محبوبی که آن طرف آیه مرزن سر بی تو برسید، یگانه وسیلهی که پیدا کنگ بوتا ار کنگ بوتا که دوستا به دوست سر بکند آی موتند. ای همه کسانی هم که مصداق ای فرمایشن که من احب لقاء الله احب لقاءه او کما قال علیه السلام، هر کسی که دیدار با خدا یا دوست بدارید، هر کسی که الله لقاء الله دیدار و ملاقات پسند بکن تو لوتوک ببی الله ذوالجلال هم برای آیه دیدار و لقاء مشتاق. می فهم هنوز به معیار بلوغ نرستگند و الا سبحان الله چقدر پر لطف فرمائینی که من مشتاق آ بندیانی و مشتاق آ انسانانی اون که آیان به سوی من و تی شب و روچه قافله یا در مسیر رسیدن به رضای من به مقام قرب با من حرکت دیند و در این راه از هیچ مشقت و زحمتی تحمل آیا احساس خستگی نکنند. در این زمینه واقعات و امثال و حقیقت های گذشته تاریخ بشمارند و انسانهای وارستهی که از این قشر بودگند، از مشتاقان جماعت بودگند و از محبان و محبوبان بارگاه الهی بودگند، آن تعداد هم در میان ای امت مسلمه کلمه گویان لا اله الا الله محمد رسول الله کم نبود. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه صحابی بزرگوار واقعا، صحابی عظیم الشان که شاید دین حد اقل یک سوم روایات از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راوی برای امت، بزرگترین محسن، بزرگترین استاد حدیث، بزرگترین معلم روایات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، امت مسلمه یکی از بزرگترین صاحبان احسان و منتها برگردن تک تک مسلمین و همی بهم حضرت ابو ذر غفاری صحابی جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایا و ارزون کد که تعداد زیادی دیگه از این قبیل ها و ای واجهانی نام هم در همه فهرستن که موت وقتا چوکی جنین عشق سرازیر بند عرص رچند متوجه بی گوشی شما پچی گره بگید پرچی شما گره بید پچی شما عرص رچگند پچی شما ناراحتی آگو شنکم آب تایی جدا بوگا تایی چهره سرا نزع سکرات مرگ چه ای دنیا جدا بوگه چه می محیطا منفصل بوگه جدا بوگه آثار ما مشاهده کنیم ما ناراحتیم. فرمانی که ای وقت گریه وقتی نخیر ای وقت نباد شما به من بگری بید، بلکه اگر از من جست کنی این لحظه همه لحظه این که شما اظهار مسرت و شادمانی بکنی تو منا تبریک و مبارک باد بده تو پیش بکنی بچی که غدا نلق الاحبت محمدا و حزبا. سالها بعد از وصال و رحلت جانسوز رسول مکرم اسلام علیه السلام چقدر من در جدائی و فراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گداز بودگون، چقدر من داغ هجران کشتا، چقدر من داغ جدائی تحمل کتا و من در ای داغ آتش فراق پیامبر علیه السلام سوتگون، مروچی که من در وجود ود آثار مرگ احساس کنون و من آن نوید و مجده جان فضایا برای وقت احساس کنون که با پرواز ای روح، با جدائی روح، با انفصال ای روح از ای قالب و بدن منا دیدار و لقاء جناب محمد مصطفی علیه السلام و همسنگرانی که من با آیا زندگی کتا، جماعتی که با رسول خدا علیه السلام بودتگن تو پیشتاز این میدان بودتگو رفتگن، من با آیانی ملاقات رو بگون، من بودی آرزو رسگون. اشی گریه کردن نداری، گریوگ ندارید، اشی گمزدگی ندارید، پریشانی ندارید. دیگری از ای امت با همت انسان ها بعد از قرن صحابه، بعد از دور صحابه، از اولیاء صلحای بعد از تابعین و تبع تابعین ای امت مرگ وقتا گهاری عرصی رشند، همشیره گریه تو چشمی عشق بار بند، گوشی تو پا که گریه کنه گریوه، پما مردگ بعد بگیرید انسان، پما شخصا بگیرید که آیی با مرگا مرگهای دیگری در انتظار آیین، عذاب خدا در انتظار آیین، آیی پوتی قبرا تیاری نکتا، آیی برای روز مردن آمادگی نگبتا، آیی بدون توشه چه ده حرکت کن ره سفار بید. من همی تاقچه ای که منی جسم بدن مقابله ده قرار داری، همیشه روشنایی ده 70,000 بار قرآن از اول تا آخره من ختم وانت قرآن عظیما، من چوتی خدا امید کامیابی و نجات دارم، پا من خوشحالی بکنه اینکه گریه بکنه. حضرت منصور حلاج رحمت الله علیه جمله زبان زده عام و خاص این که اقتلونی اقتلونی یا سقاط، ان فی قتلی حیات فی حیات، ان فی قتلی حیات فی حیات. وقتی که بداری کشند، بداری آویزان کنند، فرمانی که چرا دیر کنی شما، زودتر اعدام لوپا تنابه منی گردن از زودتر دور بده تو بکشیتی، زودتر من بکشید بودی. اصطلاح و تعبیرا برایشی که آجزی که شما آیا کشتن نام ایرکنید، شما ای کشتن تصور کنید نسبت به من، من آیا زندگی در زندگی در زندگی برابر تصور کنید. و شهادت مرگ یا با ایمان مرگ، با ایمان مرگ همه پیم لذت داری. اما برای عموم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ای درین فرمان، من جمعه اول محرمه بیان کرد که فرمانتی که لوادتو ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، من پسند بی که در راه خدا بار بار من کشک بون زنده کنک بون. حضرت حسین فرمائی که لو کان دین محمد صلی الله علیه وسلم لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر قرار اند منی جد امجد دین بدون منی کشک بوگا آر راست بر پای نوشتید، شمشیرها زودتر بیای من از بین ببرید. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و هرگاه که دست دعا به درگاه خدا بلند فرمایید، آرزوی کند یکی از بندهای لذیذ آیه دعای همیشه این که اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، ای خدا منابتی راحت ها شهیدی نصیب کن و منی قبر هموتی محبوب نبی شهرت ها قرار بده. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ که آیه سبب موت علماء فرمانا علاوه بر مسمومیتی که آیا یهودیان مسموم مکتگت و مسموم بودگت آواجه، عمدتن سبب موت ابو بکر صدیق گداختن مانند موم، مانند شمع که در مقابل حرارت آتش شبن زوب بی گداز بید آب بی ترچی، وقتی که آتش روشنی کنه شما همی پی. ما در فراق رسول خدا علیه السلام بعد از وفات رسول خدا علیه السلام آی مثل شمع آب بوان بو تا مدت 2 سال و چند ماه آی وجود سراح ما حالتی یه حت ظاهری اعتباره که ما شمای موت بشید و سبب موت گویا درد فراق رسول خدا صلی الله علیه وسلم است و مشتاق آن لحظه است که در مرقد مطهر در بقعه مقدسی که رسول اکرم علیه الصلاة و السلام آرام فرمایند او دا بروت هماتور که غارتها و تی آقای مبارکی سری و تی ران و زان سرائر کتا که استراحت بفرمانی لوتی که قبرتا هم بروت و تی آقای حمودا در آغوش و بغل بگیری گلائش بکن تو کنار آئی ببسی تو آرام فرما بری. اوله خاقانی ترا خدا جزای خیر بدن. خاقانی گوشی ایرانی شاعر گوشی که بینی حرم محمدی را جولانگه سر سرمدی را پیشش دو خلیفه رخ نهفته جوزا به کنار شمس هفته آهوی زمین و کعبه نافه مشکش پسر ابی قحافه. یعنی منظور ارزو اشین که ای پیمین انسانان که به موت نام عشق نگا آیانی وجود تحت ترب ناز شوق اشتیاق عالم بجوشیه در میان ای امت زیاد بتگند، ولی عموما عموم مردم طوری هند که با شنیدن کلمه موت آنی اوقات گویا تلخه. و خیلی ها هم هست که اصلا شاید اگر بر آنی اختیار ببی اجازه ندهند که آنی زندگی پرعش و تنعم خاصی اوقات تحب خصوص او دا کسی مرگ ناما بگیری تو آنی وقتا تلخ بکن تو آنی فکر ناراحت بکن. اما نتیجه چه انسان با شنیدن موت کلمه موت خوشحال ببی یا بدحال ببی، آیه نوک شیرینی احساس بکن یا تلخی محسوس بکن، آیا در هر دو حال از مرگ از موت از مردن راه فرار راه گریز راه جهگ تچگ قصیب چی ولی تمامتا در بگی چی؟ شما سراغ داره در دنیای پیشرفته امروزی و دنیای مترقی در همین قرن جنگ ستارگان از قرن اتم ترقی و قرن انسانی به جنگ ستارگان رفت رسید، چنین وقتی شما جای در این عصر مترقی دوره کامپیوتر قرن جنگ ستارگان قرن اوج پیشرفت تکنیک تکنولوژی کسی ها اگر جای آدرس هست ما را هم بگشید که جای هست که او دا موت معالجه بید موت علاج بید چه موت مردمان نجات بیند و زندگی جاودانه و عبدالآباد آیانا به همین شکل در این دنیا دیگه بی. نه خیر عزیزان، دنیا اتحاب برعکس در جایی که ملحد ترین انسان ها زندگی کنند و کسانی که هر حقیقت زنده اشار انکار کنند، در جایی و عالمی و مناطقی که حتی وجود خدا یا وحدانیت خداوند ذوالجلال خدای وحده لا شریک انکار بوده، در جاهایی که رسالت و نبوت و پیامبری پیامبران خدا انکار کنگ بی، و در میان اقشار گمراهی که معاد و زنده شدن پس از مردن قیامت و محشر انکار تفکر موجودن و در میان بدترین فرق کفار روی زمین شما بررسی بکنید که مختلف قسم حقائق زنده و روشن و تابنده منکران، سخترین منکر شما را نظر آیند، اما از همایا هم جز کنه که این حقیقت عینی و روشن و بدیهی به نام موت نتواند انکاری بکند. چطور انکار بی که تمام همی افراد با این همه انکار و الحاد و کفر و تی دوست و احبابا و وتی محیط وتی سوساتیه وتی ماحول وتی مجتمع زندگی افراد دور و نزدیک تقریبا هر روز گندند که آنی جسد و لاشه و جنازه کوپگانی سرین دارانی سرین گورستان طرفا قبرستان طرفا راه سفر. و این حقیقت مسلمه ای که کافر همیشه نتواند شیع انکار بگند، منکر ترین لدود ترین انکار پرسترین انسان که آیی انکار پرستار گویا بجز نه هیچ بلی آیی دفع درنه، همایی هم درباره موت جز کنه ایده ناچار بلی بگوشی که موت هست. و تا به حال تدویری پیدا نبود که چاره جویی موت بکند و بود نکند تا قیامت. هرچی علم طبیعی دانشمند و تی علم تا رشته تا پیش رفت کند و هر نوع شاید تحلیلی کند که چرا انسان میرید بر اثر پیری و فلان و فلان، آیی هورمون های بدن نابود بند، گلبول های متحرک از بین روند، یا رگ ها آیی از کار کبند، یا فلان وضعیتیت، هرچی تحلیلی کم بکندی ولی از موت نتواند انکار بکند. خب علت مردن هم شاید بحث که متمنا که مرگ به وجود یاگ سیستم در بدن انسان به این همه ایپم انسان به سوی مرگ پیش رفت کم پیش رود، ولی انگد هم جالب شی که با اینکه به قول وقت علت درگیجی مرضا تشخیص دن چیزی که به مرگ با سرکن تشخیص دن مدین بودی عقیده یا حالا ما چند لحظات آیی تشخیص درست هم به من نی، ولی بدتر از همه شیند بزرگترین ننگ برای دانشمند طبیعی و دکتر و فیلسوف شیند که با اینکه به قول وقت علتی درگیده مرضی تشخیص داده ولی علاج و دارو درمان درگیده. اما با این تنفر که ارزون کو آیا از مرگ انسان رهایی حاصل کنه؟ خیر، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، آن مرگی که شما چنایی جهیت و فرار کنید همه دیم که شما تشگید چه بسا مرگ لحظه یه همه جهگ مسیر اکتو برابط فکر کتا که یه مسیر من رستگاری مسیر چما دی مرگ بلمان ترینی. سلام علیکم وجه کجا روی تمام انتی وقت. شداد واقع در نظر شما را حتما بعد از زحمت هایی که جنت زمینی جور کن خور و غلمان ایمان کن خشت و تلاه و نغره قصر هم عد کن شیره و شهده جوی همانه که تمام انتظامانی برقرار کنانی تماشا کنه که وقتا که لوتی برو باوتی خیل و حشم و وزراء و وکلا درست دروازه که دپی رسید که داخل ببی یه براچاری غریب و فقیر یه رنگا گدای شکل تو اتایا کیه دیما افس مهار گیری برای شداد پیمین متکبر و مغروریا کهنگ پوشیم گدا منشی دیمای اگو آیه و آیه مراد و منظور و مقصود و محبوبین جاه و جنتی که عدی کتا آیه دیدار کنگ در میانه ها علم بی خیلی سنگین تمام بید با یک نهی بی فکر کن کشی دورو بید که تو ویل کن اصل مهارا بشی من ویل کنو که نهو من ملک الموتون تا گوشی ملک الموت شداد بدن لگید رهگا لرزگا اما شدادی که گوشی خدا منو و جنت همیشه که مرد کتا ولی موت نام که اشکون زان که موت علمی حبری لگید رهگا لرزگا چندگا نو لگی التماس سماجتا و فریاد و زاریا گوشی که خب من اجازه بده که من بهشتا یک چکری بجنو یا گشتی بجنو تماشای بجنو اینجور من زحمت کشته و رنده من روحا قبض کنم گوشی این چطوری هم نیست این تی زندگی همیشه تمامه همین منی که تی گفتگو تو که همه داتی لحظات تمام بوگی گم گوشی شر رویا چه اینچو وقت بلکی ها که تو من بله من همه دو که هنچکا سرکشون باغ تو کا وتی جنت تو کنی مگا سرا تو کا راہ دے اونو چارو نظر دور دے اون زمین تو ہم تیم نہیں استن تو اس منا اجازه دے ما چم سواری سرا اس سرا زمین یار کے پون گش نن تمام وقت تمام وہ حملہ یبر روح پرواز کان چا رکاب سرا کے پادی ایران ہمیں وادی لیٹ گری جہرات کے وزیر ہمراہ وکیل امراہ اسکورد امراها گارد محافظ مخصوص امراها ولی چه هیچ کس کاری سخته اینه هر کجا که شما ببی الله پاک فرمانی و هر نمیگه که بجهید موت سرا مانه تر ریوت وقت سرا بلکه جالب تر اشیه که لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم آیانی که مرگ از راه کشته شدن برای نویسک بودا یا از راه عادی نقطه جالبشی خدای فرمانی با وقتی پادان همو درود که بعد همه زمین سرا بمیرید پیسران نزا ما تدری نفسون با یاردن تموت هیچ احدی نزا که من کجای میرون بلی زمینه چنان فراهم بی که همان نقطه ای که خدا مقرر کتا او دا بعد آی بدن بکپی تو سای در بیه به آسر زمینه اسباب فراهم کند تکت وط گیرید بلی تهیه کند پول خرج کند زحمت سفر تحمل کند وط رو همه بودی مرگ جاها کش جاها وط رو حاضر گیرد اگه نه دیتا شما که ملکی برد کنم برن تی اگه دریا تا هم مرگی نوشته وط رو اگر خشکی تو که این وطر رو اگر آبادی تو این وطر رو اگر جنگل تو که این وطر رو تاجری سوار کشتی ہے گناہ خدا لگتاں که پتالا دریاتا آخر لگتاں از هر دری سخنی بمیانی ہے تاجر جس کو ناخدایا ملاحا وشتی ناخدای کشتی تو گمان گر جن باریم تی پیت چپی ما مورتا دلی یہ خیال ہے جستی بکن نا خدا بیچاره گو منی پیت جوستا چیه کنه چه منی شغلا با مشخصه منی سرکار زندگی گون دریائی منی پیت کار همشی بوتا پیرو که همشی بوتا بوم پیرو که همشی بوتا نه تنها منی پیت پیرو که پیت آب آیه پیت آیه پیرو تا من یاد دیون من اشکوتا دوستان در دریائی شکار بوتا کن تو دریائی تا غرخ بوتا مرد تاجرہ گو کہ تو بابا عجبین دلیری ہے ایسا کی نادانی ہے وقتی کہ تی تمام ای خاندان پتا پیروک دریای مرتگا انگترا گو ای شغلا عشق حسنی کہ تو دست نکشتے چی دریای کارا و چی ناخدائیا و چی دریا بانیا کہ چی بسا کہ تی مرگ ہم بہمی ذریعہ ببی ایو خب من چون کنم منی دنده همیشیه منی شغل همیشیه منی کارشیه بل من هم یه سوال پیدا بو ببخش من ترباد جس بگنو که تایی پیت چپه ما مرده وشتی بله منی پیت لوگا وقت اینجا ها مرده وشتی لوگ تو که مرده وشتی گور چه فرقه که وقتی که لوگ تا بننده هم مرگیه لوگ تا وقت اینجا ها پلنگ سرا بهترین پلنگ سفارشی پلنگ پشتا شیشه آدین دیما آدین بالا چپ راستا آویتی کلیه گو بشانه آویزان کنگ جاگا بهترین بزم چیرا فرشه همو دا هم بهترین فضای ده اگر بدون ناراحتی راحت راحت وقتا برای استراحت رو سر ایرگاند هیچ اصلا مرگ یاده نه یا برای یه دیگه محلوک دنیا که پاده اگر تیم پاده یاد لوگ مردم گندن واجه پاده نه باب ملاحا گا وقتی که مرگ او دا تی پتی گندلانی سرا لوگ تا هم درگه تا مورا چه مرگ راه فرار کجا این که من بجهون بیچاره حضرت سلیمان علیه السلام وزیر واقع هم شاد بازیا یادیم و عشق و تگش تکراری مباحثا شما ارزش کرن نقطه یاد که معروف این که یک روچی حضرت سلیمان علیه السلام مجلس تا باوتی وزیر وزرا نشتگد وزیر اعظمی آصف بن برخیا رحمت الله علیه چاره نواردی مجلس تا یاد نیستو شی درست ویل کتا گو چمی دکورین تگن تنها منا چاره گی و سکس سلسل منا چاره گی با نگاه بسیار عمیق شی و تی چم سک کتا گا منی پیسانو گا چاره گی ایم ناراحت بو تا این مسافر بلند بو تو رهادک بو وزیر جس کو که سلیمان علیه السلام که اوجه ای چطوری مردمی اشی دیاد تی پیمین شخصیت نشتگه دیگه مردم با شخصیتی هستتا و اشی توجه اصلا گویا دل و دین و التفاتی گمند کچ که نمگی نچاره اشی چم سکتا منی پیشانگا و اندازه که مواد احساس ناراحتی کو اشی من شر نشان کتا یه هر کسی اشی من شر شناسایی کتا واجه گو تو شی جهنیا گوشتی نه گوشتی ایم ازرائیل ملک الموت ای واجه زین تا باری چی تصوری ہے گوشتی واجه چا تو یا مهربانی که ای گوات که تی فرمان تو که و تو تحت روان سوار بے دستور دے گوات هر نمک در با چو سرعتا ای بوینگانی جنبو جتانی که گشتر رفت در سلیمان تحت روان رو چی گواهت فرمان دا حرکتی دا اشتی وجه تو مهربانی که گواهتا پرما که منا ببا سکین دوری ملک جزیره تو که دور بدا که اسرائیل منزانو من نشان کو تشیه منا در گیتا سلیمان علیہ السلام گواهت فرمان دا اشتی کجا تر ببا اشتی منا جزیره بوماس ببا یک جزیره سکین دوری گواهتا یکی آنتا برد همو دیر کو هنچو گواهتا ایر کو اسرائیل سے و روحی قبض کو دیکھ بری سلیمان علیہ السلام خدمت آیا تو جریان حضر سلیمان بیان کو گشتی بلے وجہ من ہم کی یہ شخص واجہ چارے من یہاں تو ان چارے تو من چارے کہ اسی مرگ زمان بسیار قریب ہیں و جایی که باید بمیرید آس در زمین چی ای جا که هنوی مرد نشا خیلی دور ہیں و هیچ امکانی که در ظرف این چند دقیقه در ظرف این چند وقت و زمان مختصری که باقی من تا چشی روح قبض کنگا که بعد من در جزیره بوماسی روح قبض بکنو و این مرد اینا پانه به تو نشتا من با این تعجب چاره گتون که این مرد جزو مردگانه بعد از چند لحظه یا و آهم باستی همودا که نوشته جزیره بوماس تا شی روح من قبض بکنو چرا تا جزیره بوماس ماهانی شاید سالانی راهه این چند لحظه تا شی او دا چطو باری زمین فراهم بی که اللہ پاکا شیه اجل تا نوشته با جزیره بوماس شی روح قبض کنک ببی این مدت کوتاه‌تا و من و تی وقت سرا به جزیره بوماس و تا رسیند و دا و به این ترتیب رب العالمین ای وسیله فراهم کو که این مرد وعد باعث بو که چطور تقاضا بکن که وسیله باد و هوایشی جزیره بو ماستا احضار کنه این نمونه بارزی هست که الله تعالی فرمانی شما و تی مرگ جاها شما و تی کوش جاها شما و تی مرگ جاها وعد ربی تحمود سر کنی و تعالی مشهوره که مرگ ناگهانیت ولی اگر حقیقت دچار مرگ ناگهان نیه، مرگ چه دهلا هم آدم ترین وسیله بدن توار کنه که من تی بالای سرم. ای حقیقت که ما گندگی انسان مرند وحشی که ما بوتی دستان و تی کوچه و خیابان و محله تها روچی هر روچی چند روچ در میان جنازه هان گندی که عبور ده اگه من قبرستان طرف برگ بند و باز هم ای گندگان بعد ما بگوشیم که مرگ ناگهانیه. امام قرطبی رحمت الله علیه صاحب تفسیر فرمانی که نوشته گش که یکی از انبیاء علیه مصلات و سلام حضرت ازرائیل گوشت که ای موت گوشت موت جن گوشت که ای موت تو زبر نکنه پیش از وقتی آیگا هیچ پیام راه نده هیچ قاصد راه نده با شخصی که مروکن و مرگیگین ناداهی آیی سرکپه مهمان ناخانده به آیی پانگ آیی پی چی چوش کنه. موت جواب دا که ای نبی الله ای الله نبی ای پیم نهیں من دها قاصد دها نپر پیش از ود رہ دے گون پانا گھر انسانا. ای بیماریاں که انسان آیان شمنی نپرانا عمر تحویل و تحور و تغیرات و اشا منی قاصد و نپرند. ای پیر بوگ و اسپیت بوگ ای منی نپرند و همی پر می قرآن عظیم سوره فاطره رب العالمین فرمانی اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم النذیر. آیا من اینقدر عمر شمارا ندا که ای عمر برای پندگیرو کا کافی ہیں بس اگر بلوٹی پند بگیری و نذیر ترسینو که یاد پاند شما. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آدین کی روچے دیما کبدو تی چہرے چارے اس پیتی مود تاری جیسانتی محاسن شریفہ مبارکی رشان تہا ارسی لونج ہوتا مردمان جس کو پرچے ہمیں آیتی ہوانت فرمانتی کہ آن نظیر کا خدا گوشکن ترسنوک ہمیں اس پیتی مید آن. سواد نامه موی سیاه چون تی شد بیاز کم نشود گر صد انتخاب رود سبا حق پادی چاری اسپیتیں منی جوانی ہو عبدار بو شروع کم بروشا بروشا و رنگا وسمی جنگا لطاریت کی چاہما بنا مشید تھی گوشت پوشتا لطاریت اید کے سبا حق پادی چاری چوشے ہما سیخو لے کے سکر چی دولا خار پیما که سیاه و اسپیت اینگو و مسیح کتا سرا بلکه چیرا که پدا گوشت پشتا که در آمتا پوست سرا چیر نمیگی پدا اسپی اسپیت و پدا بروش چیز دوری گلائش آدم که بروش یا آدم که بروش زوری یا بیچارا گتیگو آدم که حوالین دوتیگی که ککور ککور رنتی ککور ککور رنتی پہتا ہما پوست پشتی تراشی اپا ان کے سبا پدا بات بتراشی تھی کہ اگر سیخو کو بھی اسپیتی وجہ ہی ہے بلک گلگانی تراشگی شاعت نبی سر مودانی تراشگی شاعت نبی پچھے کے کلاہی سر نگا پاگی سر نگا بعد بلان چندی نی آیان پدا ہے کہ گندی کشی پی رہے آن کشی زحمت بلی یکی ہمایان رنگ کنو ہمایان ہنہ ونہی جنو یا دیگر رنگی جنو نے سیاہش کنو اشان بات شانت درو کنم ولی هر چی از ایشان بکن هر چی از ای کاران بکن. یک روچی من مجلسی تها سر صحبت باز بود تو من او گاهی من مطالعات در فن طب هم هست و بازی نسخجات هم عرض کنم کتب حکمت و طب هم فراهمان هپانگه من و همی معلومات تا اشی من دیسته یه جایی که یک درختی ها که با ای شرایط و ای اوقات اگر آیه گل تهیه کنک بی بی و ای پیما آیی ار کنک بی با ایدگی مساله و دارو درمانا قاطی کنک بی چیشی یک نو حلوائی و بقول حکیما مرکبین داروی بنام معجون ار کنک بی و این چو براشی ولک بی بی شاید اسپیتی مودان هم سیاه کن وشی نوشته گیش کتابانی تا مخزن الادویه ایرگی کتب تبا حکمت قدیم یونان نوشت. این دارو هم به اعتبار وجود این منطقه فراوانه. ولی یکی خوشمزدنی کماشی نشته گیش واجم ماتی دستانی ندره به ایزی کاری بکن ما اسمی بوده گی یک مهربانی بکن پا ما ای زوا عرب بکن که هر چی تو بگشه ما امسنگ کسی نترشی پول ده. جوانی خیلی دوستا که معلومی که جوانی سک لذیذ. بله خدا توفیق بدن که از عمر جوانی یا انسان اوتی پیری زمانه پیری روچانی فکر را بکن تو. شمانی مسلمان عزیزین همیشه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمایین که اغتنم خمسن قبل خمسن، پنج چیزه آیا پیش پنج چیزا که ترا هستن غنیمت و فرصت بهتر تصور بکن شانا حتی الامکان چشا استفاده خوب ببر از آجمله یکی شبابک قبل حرمک، قبل از پیر بوگا و تی جوانی پرود غنیمتی بزن، صحت اگه قبل سکمک قبل از اشی که بیوار بوی تندرستی ها پر آمد غنیمت و فرصتی بهتره مزان، موتا قبل مرگا پیش و تی حیات و زندگی رو چنا پروت مزانی فرصتی بزان، و تی فرصت فراغت روشانا قبل از اشی که اشتغال و مصروفیت هم بیایند تر دامنگیر ببند و میلن بشی که به خدای راحت و در بیایه فرصت روشانا غنیمت بزن برارد، و تی ثروت و غنی بوگا مالداریا قبل از اشی که فقیری بیه تو تی مالا از بین ببا تو تی دستی پج بگیری و تی ای ثروت روچانا مالداریا هم پود غنیمتی بزان و در راه خدا کوشش که خرجی بدی. ارزون کو موت یک حقیقت این که حتی لدودترین مخالف هم چه آئی اعتراف و قبول کنگا ناگذیره اعتراف نکن چی کن موتا گوش که من ناداهی نیا گوازا من و این چو پیسرا قاصد رہ دے گو، وقتی که بازم متنبه نبی آخری قاصد من و تو که منا برگردگ نیستن، آخری بیمدیوگ نظیر من و که منا دیگه برگردگ نیستن. حدیثی آیا حتی کسی خدا 60 سال عمر مهلت دا مرا اللہ آئی عذر پورا کتا، این آیا ای عذر بهانه جه نیستن که ای خدا منا عبادت بندگی توبه انابت به تو رجوع کنگه تیم تو منا نداتا. 40 سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی نگشت. ای عزیزین جوانیا انسان انرژیا و تی قوتا جوانیگا در مفیدترین کارهایی که در دنیا و دین به نفع آئی و نفع جامعه و انسانیتا خرج بکن، اگر نه چه موتا هیچ چاره و علاج نی. موت چیزی این که آئی همه پیم که همه طوری که آئی نمرودا از بین بار ابراهیم خلیل علیه السلام و هم در آغوش گرید، همه پیمی که ابو جهل و ابو لهب نابود کند، همه پیم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ و هم دامن گیر بید، و همه پیم که برای شقی ترین انسان موت هستن، همه طور برای سعید ترین وجود عالم وجود عالم هستی جناب رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم هم هست. انک میت و انهم میتون. یک روشی هنچکه تو چه دنیا روی تی دشمن هم که شاده کنم به روشی که تو چه دنیا بمیره بروی آهم میرا مرگ چین چیزی نه که مردم حتی بود دشمن مرگا شاده بکن. انوشی روانو گوشی یکی یه حال دک وجه ترا مبارک ببی، گوشتی چیه مبارک؟ گوشتی متی فلانا جانی دشمن که تی دنبال تی قتل بودتا آیا خدایا برد وشتی تو منا ای مبارک باد ده، بله ای مبارک بادی چوب منی دلا نچسبی تا زمانی که تو منا دیگه مبارک بادی گویشی آمده یگو. وشتی چه مبارک بادی؟ وشتی منا ای مبارک بادی اگر ده که خدای تعالی منا نبارت همین منی دشمنی برتا که در کمین من بودتا گراتی مبارک بادی تامدارم برمان. اگر نه ای چیزی که برای هر کس آمین، آمست مهر اجل بر جهانیان. این حکم بر منو، این حکم بر منو تو تنها نمی کنند. حضرت جبریل علیه السلام غالبان یا دیگری یا جسکو حضرت نوحا که ای نوح علیه السلام ترا الله پاک باز عمر داتا الف سنت الا خمسین آما، مدت رسالت و نبوتی در میان مردم 950 سال بود، 1000 سال عمر. و جایی بازی عمر خدا ترداد و دنیا یا چطو دی وجه فرمانی که من خیالات من این مدت دراجی که توش دراج بودتا من دلا چوب است که لوگ دو دروازه پرین چنا دروازه من گوستون ادگه دروازه دراتون. جهان چیست مثل سرایی دو در، از این در بیا و از آن در گذر. و هیچ کسی هم به داد نرسی آمدی، هیچ کسی یعت نکندیم که نجات بدن. ما شما در هفته اول که در خدمت شماتون از شهادت حضرت سیدنا عثمان ذی‌النورین، شهادت حضرت سیدنا عمر فاروق، شهادت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهم، من ارائزی ها شما دیما بیان چون این شخصیت تنشان در جهان فاروق اعظم ناما قیصر و قسرا لرزه ده هنچه نهی یہ حقیقت مسلمه تاریخ نهی، قیصر و قسرا لرزه ده پادشاه روم سفیریت نخلستان مدینه تا واجا خاکانی سر رابطا نه اسکورد و نه گارد گونه مرد پا جرات پیدا گی واجا چمان پچکا مرد پلنگ سیخ بن زمین سرا بدنی لرزه لگی چه بتا نه دیما رابطا که نه پشتا واجا کشی بفرما بیا شوچا یہ حت نگنو پادان قدرت نیوا درحق نیوی منا من چونه من درحقوں من پادشانی گره رابطا گون اولی بار نہیں میں سلاطین دنیا ہر کس پانے گا قیصر روم من رہ داتا من شاہان پر تمتراک و زرق و برق دربار رفتے گون با جرأت رفتے گون ولی ای وضعیت با در مواجهه با شخصی که خرقه پوش و درتگین پچی پیوندی دو چادری بدن سرین خاکان سر وابتا من تخت نشینی شاهانی و تاج پوشانی دربار رفته گو که چهار طرفا اسکرد و گاردان محافظت کتا من ای حالت پیش نیاتا من حیرانو من چونه فرمانی حیبت حق است این از خلق نی خیبتین مرد ساهر دلک نیست، خیبت باز است بر کبگه نجی خر مگس را زینیست زین برانسیم. با ای تمام عظمت با ای تمام ابهت که شاهان دنیا چای نام لرزند اما ملک الموت نهید پانگی بلکه وقت با تمنا شهادتا چه خدای لوتی. حضرت حسین با تمنا شهادت لوتی، حضرت عثمان فخر کند که خدای قرآن سر شهید بی، و وتی غلام و نوکرانا زر خریدان گوشی آگوشن که ما دفاع کنیشان که ترش محاصره کتا مارا اجازه بده صحابه گوشن که بل ما جهاد کنی حتی نکون انصار الله مرتین. ای عثمان چرا میلی که ما بار دوم انصار خدا قرار بگیری؟ بار اول بار نصرت رسول الله ما انصاری گوشن بودتی، انصار الله میلکب بو، یاران و یاوران خدا میلکب بو، بلکه بار دیگر با تی نصرت ما جزو یاران خدا یاوران خدا قرار بگیرین. اما عثمان غنی فرمانی هر کسی که شمشیر دور بدن به زمین سلاح ایر بکن، اگر منی غلام آزاده و اگر غلام نهی منی حق کی معافه، چی که شهد شهادت شیرنی نقطه احساس کنه گی خدای رسولا واب تحقیم دیگش عثمان تو روچگه مروچی تی افطاری پانه گی من آمادین تی دفع دبو جا من منتظر مروچی گی جمعه بیگاه ما چی ای شهادتان چه درس گفت سخنگو و واعظا بیان کدن اشکروگا اشکدند ولی اکنون کرا دماغی که پرسد زباغبان بلبل چی گفت گل چی شنید و سبا چی کرد. دور چرا بروین؟ 14 خرداد سال روز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی پشت سر گوازین ما شما تلویزیونا فیلم های ویدیوی مراسم تشییع پیکر و جنازه حضرت امام نشان داد به مردم ها. عاشقان زمان زندگی امام بل بعد از رحلت شما کسانی که اهل تلویزیونن تو مشاهده کنن تو نزدیک بودن تهران و مرکز امام دوربرات دنیای دور دوری اکناف از قاره آفریقا و اروپا و آسیای نقاط مختلف در سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مردم زحمت سفر راهای دورش تحمل کتی حتی ادای احترامش کو به این شخصیت جهانی نامور و عظیم. اگر موت در اختیار انسان ببوتین گرا ای عاشق و جانسار و ای فدائیان و سپاهیان و بسیجیان جان برکف که به فرمان آیه در تمام جبهه ها سهمگین ترین لحظات و پرخطرترین جبهیان اتها پیشا پیش رفتن جانانش قربان کو که تا مروچی هزارانی هزار صدها تعداد تها بعد از سالها تازه جنازیان پیدا بوگند و تشیب بوگند. ور اگر مرگا رای حلی و دفاعی ببودین شاید هزاران نفرا برای شخصیت و فدای کتگد نشتگتش که آب میرید. ولی ما ای تمام مراسم برگزار کو و از جهتی بسیار خوبه، اما واقعیت طرفا کم کسانی هن. معمولا انسانان همیشه دنیای سوری تا به صورت مسائل سوری توجه بیشتر کنند، معنویات طرف توجه نرود. و من لوجد که ای خاطره یا سالگرد رحلت امام و سالگرد رحلت سه بزرگوار صدر اسلام و تی سخن دنباله که در جمعه اول محرم مطرحون کتگد این موضوع اشاره بکنون که من ذهن آیا قدری به این نتیجه گیری هم ملتفت بلگند که عاقبت من هم همین روچین که ما را در پیشین و برای این روچا ما چه زاد سفری چه توشهی برای آخرتا در نظر گفتا. ما وقتی که بر اریکه قدرت نندین، ما بر وقتی که بر میز ریاست نندین، ما وقتی که بر اوتی مسئولیتا اوتی پست سرارمین رسین، ما به یک کمال و جمال رسین، ما چه دنیای صاحب صاحبان جمالی که رفتگند، یوسف مثالانی که دنیایش ویل کتا، نازنینان و دل ربایانی که دنیایش ویل کتا الودا گوشت رفتند، صاحب قدرت تو قدرت مندانی که دنیایش ویل کتا رفتند، انبیاء و مرسلین حتی هم رفتند، ختم الانبیاء هم رفت، دیگر کیست کو ماند مگر ذات مقدس قادر و قیوم سمدان. به دنیا اگر کسی پاینده بودی، ابوالقاسم محمد زنده بودی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. اما وقتی که زانی نشیا و توجه به این نقطه بکنین که ما را هم این روش در پیشن و نه قدرت مندی کارایی دارید در مقابل مرگا، نه حسن و جمال کارایی هستین، نه فوج و سپاه و لشکر کارایی هستین در مقابل مرگا، باید ما همانطور سعی بکنیم و تی زندگی ایام و اوقات بگوازنین در هر مقامی که هستین، در هر جایی قرار دارین، در هر سمتی که قرار دارین، تو زندگی بکنین که وقتی که من مرگیت عروسی بود نوبت، عروسی بود نوبت ماتمت، اگر نیک روزی بود خاتمت. یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند تو گریان، طفل وقتی به دنیای گریوگن تو پیدای بی با زبان گریه کنان به دنیایی، اما پامیران و رشتدار درو خوشحالا حلوای بیاره، شیرنی توزیع کنه، روگنا بری بهر کنه، سران چرپ کنه، جنینا شیرنی تقسیم بی، اما طفلا ولنگ ولنگ سرنگیرت به دنیایی. یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند تو گریان، آنچنان زی فرمانی چنان زندگی کن در این دنیا، چنان زندگی بکن و تو روچانه بگازین که وقت مردن تو همه گریان شوند و تو خندان، که چنان از این دنیا بروه که تو کندان بروه و به تی خوبیان یاد کنگا، تی احسانان، به تی عدالت پسندی، عدالت پروری، تی مساوات دوستی، تی انسان دوستی، تی نو دوستی، تی خدمات برای هم نو، چنان در میان مردم مروج و شاعر بن که به تی جدائی درستین دنیا ماتم بکن تو اظهار غم بکن، ولی تی روات خندان و خوشحال به تی زمیر و وجدان راضی این کسی دنیا را بگه به لقاء الله رسگه تو. امیدوارم خداوند متعال جل را شانو مارا درستانا توفیق اعمال صالحات ها بکن و ای حقیقت ثابت یا موت همیشه و تی زینان اتها یاد کنگه و نگه دارگه توفیقی بدن که موت فراموش مکنین. و حدیث حتی کسی روشی 25 بار موت با آتوری که موت واقعیت یاد بکن، آی قیامت در زمره شهیدان پاد کنگه. و خداوند وقتی مارش دنیا با می خاتمه یا با ایمان بکن، عمره در زمره صالحین و شهدا و صدیقین و صالحین و انبیاء علیهم الصلاة والسلام خداوند متعال محشور بفرمانی. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أغاية حاجي أبا بكر پاداش إظهار كانت والدي روز چارشم جهانية محيط زيست برادر محترم جناب آغاية گرگيز رياست محترم دار محيط زيست شهرستان چاوهار یاد داشتی داتگی که بر ظرف چند دقیقه لوتید مطالبی یا در این زمینه با شما داشته بی، با عرض پوزش ای واجه ها که الان نماز وقت از وقت محدود هم گسته و با استدعا از محضر شما سروران که گرچه دیر بوده در خانه خدا، هرچی نندگ گشتر ثواب داری، نیت اعتکاف کنید و نندگ انشاءالله و بعد از اتمام نماز و سنت ها انشاءالله جناب برادر محترم جناب آقای گرگیز چند لحظه با شما در زمینه مسائل محیط زیست

سبحان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجاوز عما سلف وكان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعنا ولا تعن علينا وكن معنا ولا تكن علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بالسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم نور قلوبنا بنور كتابك المبين وزين أخلاقنا بأخلاق سيد المرسلين پروردگارا می گناهان مورد عفو قرار بده اي خدا به می اعمال سوء ما را در دنیا و آخرتا گرفتار مفرماین اي خدا تو عفو و کریم می گناهان سرا و تی عفو و کرم رحمتا دامنا بکش و نازل بفرماین اي خدا می گناهان مورد عفو قرار بده اي خدا تمام ای امت گناهان معاف بگن اي خدا گناهانی که تی عذاب جلب کنه که ذریعه بود تگم به طرف ما به طرف اهل دنیا و مسلمین ای خدا آگناهان ما را دست کشه توفیق بده ای خدا ما را بودی مجالب رحمت نیمگا قدم برداره که توفیق بده ای خدا به می اعمال سوء و بدا ما را به دست ای گوتی دشمنا مبتلا و گرفتار ما فرمائین ای خدا ما را چه تمام آفات و بلیات زمینی و آسمانی در امان بدار ای خدا صاحب مشکلانی مشکلات را برطرف بفرمائین ای خدا تمام مصائب از سر ما و مسلمین برطرف بفرمائین ای خدا ما را رزق حلال عنایت بفرمائین ای خدا به حلال ما را چه حرام مستغنی بفرمائین ای الله ما را بوتی طاعتا چه معصیتا ای الله مستغنی بفرمائین ای خدا ما را بوتی رضایا چوتی سخطا ای الله مستغنی قرار بده اے اللہ وتی عنایت شامل حال ما قرار بده اے خدا وتی لطف و عنایت به طرف ما متوجه بفرمائیں اے خدا دشمنان ظاهری و باطنی دستا چ میں جان و مال و ابرو کو تہ بفرمائیں اے خدا میں براتانی و تمام مسلمین درمیان خانہ جنگی و برادر کشی اے فتنہ و بلاها اے خدا ریشکن بفرمائیں اے خدا میں عداوتانا به محبت مبدل بفرمائیں اے خدا میں تفرقیانا به وحدت تبدیل بفرمائیں اے خدا مسلمین محبتا براتانی محبتا میں انتا پیدا بکن اے خدا اے انسان کشیے برادر کشیے بدبختی و مرضی کے درمیان ای قوم اب خصوص بلوچ ہے اے خدا پیدا بوتا دشمنانی دامن جنہ کے ذریعہ یا بنفس شیطان تحریکا اے اللہ اشیا ریشکن بفرمائیں اے خدا اختلاف تفرقے کے درمیان مسلمین ہستیں ایا درمیان دشمنان اسلام دور بدے اے خدا مسلمین ابا ہم متحد و منسجم قرار بدے اے خدا اسلام بہرقا در تمام دنیا بے اعتزاز در بیار کفر شرک بہرقانا سرنگون بفرمائیں اے خدا میں بیماراں شفا بدے اے خدا میں امواتا بخصوص میں زی حق و پدر و مادرانا مغفرت بفرمائین اے اللہ میں عاقبت امورا بخیر بفرمائین اے خدا بی اولادانا اولاد صالح عنایت بفرمائین اے اللہ میں فرزندانا صالح فرزند قرار بدے اے خدا مارا میں چوک و جرینانا تمام پیر و جوانانا عفت و پاک دامنی و تطاعت و عبادات اخلاق حسن نیمگا اے اللہ سوق بدے اے خدا تمام مفاسد اجتماعی و اخلاقی از میان مجامع ماری شکن بفرمائین اے خدا علم نیمگا مارا قدم جس کے توفیق بدے اے خدا دیو جہالت از میان ما ای خدا برچیده بفرماین و آیا دور بفرماین. ای خدا می جوانانی که در مدارس ها، در دانشگاه ها، در دبیرستان ها، در حوزه های علمیه مشغول تحصیلند، آنا موفقیت روز افزون عطا بفرماین. ای خدا در این مقطع ایام و امتحانات مشغوله، ای خدا آنا در این امتحانات موفق بفرماین. ای خدا ما را تمام فرزندان دنیای ابتلا و امتحاناتی که چمه قدرت بالاتر به بیمار مبتلا مفرماین. ای خدا ما را چه قیامت ابتلاات در امان مدار. ای خدا ما را زندگی با عفت و آبرو سرخرویی سرافرازی عنایت بفرماین. وقتی ما را چه دنیا برای می خواتیم با ایمان بگن. ای الله می دشمنان هر کس هر کجا در هر لباسیان اگر قابل هدایت نه نابود و سرنگونش بفرماین. ای خدا ممالک اسلامی تا قرآن سنت احکام به حقیقی معنی ای الله نافذ بفرماین. ای خدا سربراهان ممالک اسلامیه به خصوص رهبر عزیز این مملکت برای نافذ کردن احکام اسلام احکام قرآن صحت و عافیت توفیق روز افزون عطا بفرماین.